ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا وانفع بنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. بعدكم حميد الله تبارك وتعالى لكم تكي صالة سلام ثم صلى الله عليه وسلم. إخوة الأفاضل حياكم الله جميعا على الإسلام والسنة. Tumekutana kwa mara nyingine katika daura hii fupi ndani ya markazi hii, markazi Ibn Abbas harasahullahu ta'ala, kwa lengo la kuendelea na majlisi inayofuata katika silsila ya durus katika mustalah al-hadithi, tukiwa bado tuko na hii risala adhima ta'rifatun fi fanni ilmi almustalah ya al-allama Zaid ibn Muhammad al-Madkhali rahimahullahu ta'ala aliyefariki mwaka 1435 hijiria. Tulishia katika nukta ya 4 kuhusu hadithi ambayo ni nini, ni dhaif. Na leo tunaendelea na nukta ya 5. Qala rahimahullahu ta'ala al-marfu'u huwa ma udhifa ila an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn. Hadithi marfu'u, kuna hadithi inaitwa marfu'u. Hadithi marfu'u ma udhifa ila an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, ni ile iliyoegemezwa kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Ma udhifa ila an-nabi sallallahu alayhi wasallam, kila iliyoegemezwa kwa nani? Ikhwa, kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Ma rafa'ahu as-sahabiyyu au ghayruhu ila an-nabi sallallahu alayhi wasallam, ni hadithi ambayo ameiegemeza sahaba au asiyekuwa sahaba kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. La yushtaratu fi alhadith ay fi kaunihi marfu'a ay yarfa'ahu as-sahabi, sio sharti kwamba lazima inyanyue nani, sahaba yeyote yule akisema qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadithi hiyo inakuwa ni nini? Ni marfu'u, kwa sababu imeegemezwa kwa nani? Kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo haijalishi adhafahu sahabiyun au adhafahu ilayhi ghayru tabi'iyun au ghayru tabi'i wa man dunahum, haijalishi ameegemeza kwa mtume sallallahu alayhi wasallam tabi'i au sahaba au sikuwa nani, sahaba. Min qawlin, katika qawli, hicho kinachoegemeza kwa mtume sallallahu alayhi wasallam kinaweza kikawa ni qawli, fahimtum ya ikhwan, au fi'lin, au inaweza ikawa ni nini, ni fi'l, ni kitendo, au takririn, au inaweza ikawa ni takrir. Takrir ni kitu kilichofanyika mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam wala hakukikataza. Wal marfu'u yanqasimu ila qismain asasiyain, na marfu'u inagawanyika katika sehemu mbili ambazo ni za msingi, ni muhimu. Kuna marfu'un sarihun na kuna marfu'un hukmi. Kuna marfu'u ambayo iko wazi, simenielewa ikhwa, moja kwa moja, nayo ni ile ambayo itasema aliisema, meelewa, qala an-nabii sallallahu alaihi wasallam, ameinyanyua kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, au sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam, au fa'ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikada. Na kuna marfu'un hukmi, marfu'u lakini kwa hukumu, haiko wazi lakini inapewa hukumu kwamba hadithi inaegemezwa kwa nani, kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Nayo an yaqula as-sahabiyyu, nayo ni an yaqula as-sahabiyyu ma la majala lir-ra'yi fihi, aseme sahaba jambo ambalo halina sila rai wala sio la ijtihad. Kwa mfano sahaba akazungumzia mambo ya kiyama, umeelewa ikhwa, akazungumzia masuala nini ya kiyama. Sahaba hapa tuwa hai, bila shaka haya tutasema ameyatoa kwa nani, tutayegemeza kwa nani, kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Najitahidi kuyafupisha kwa sababu kila aina hii marfuun sarihun imegawanyika pia sehemu tatu. Marfuun hukmi pia imegawanyika sehemu ngapi? Kwa tatu. Kwa hiyo hizo nyingine tatu tutazipata katika vitabu ambavyo vinazungumza masala kwa urefu. Lakini alhasil kwamba tunayo marfuu ambayo ni nini? Ni sarih, na marfuu ambayo ni nini? Ni hukmi. Hizo sehemu tatu tatu zinatoka wapi? Ni tunarudi kwenye taarifu. Ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qawli. Kwa hiyo kuna marfuu ambayo ni sarihu alafu qawli. Simenielewa ikhwa? Marfuu iliyokuwa wazi katika qawli. Na kuna marfuu sarihu alafu fi'li. Kuna marfuu sarihu alafu takriri. Fahimtum ya ikhwa? Vile vile kuna marfuu hukmiyun qawli. Kuna marfuun hukmiyu alafu fi'li alafu hivyo hivyo marfuun hukmiyu takrir. Kwa hiyo alhasil hiyo ni migawaniko mifupi ya hadithi ambayo ni nini? Ni marfuu. Kwa hiyo ufahamu kitu cha kufahamu hapa katika hii taarifu kwamba marfuu ni hadithi yoyote iliyoegemezwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hadithi ambayo utakuta ndani yake qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam, au fa'altu amama rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, au fa'altu au fu'ila fi asr fi ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam kada. Hizo yote ni marfu'. Haijalishi hukmi au haijalishi nini, sarihi. Fahimtum ya ikhwan? Kwa hiyo hiyo ndio marfu'. Na wala haijalishi rafa'u sahabi au ghayru sahabi. Amenyanyua sahaba au asiyekuwa nani? Asiyekuwa sahaba. Wata wewe ukisema qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, hiyo hadithi inaitwa marfu'. Na kaunul hadith marfu'a la yu'tihi wasfa as-siha au adh-dha'f. Hadithi kuwa ni marfu'u haipi kuwa ni sahihi au ni dha'if. Inaweza kuwa hadithi ni marfu'u lakini ni nini? Dha'if. Inaweza kawa ni marfu'u lakini ni nini? Ni sahihi. Simenielewa ikhwa? Aiywa. Kwa hiyo kaunul hadith dhaif la yu'tihi wala la yaj'aluhu sahihan au dhaifa, haifani kuwa ni sahihi wala dhaif. Naam. Kisha akasema al-maqtu', al-maqtu'u hadithi ambayo ni nini? Ni maqtu'. Meelewa marfu'u ikhwa? Mifano itakuwa michache kwa sababu tuna majlisi moja tu, tutatakiwa tukamilishe risala. Kwa hiyo hatutotoa mifano mingi. Al-maqtu'u ya ikhwan yaqul huwa ma udhifa ila tabi'i min qawlin au fi'lin, min qawlihi au fi'lihi. Ni hadithi ambayo imegemezwa kwa tabi'i. Imegemezwa kwa nani ikhwa? Kwa tabi'i. Tabi'i ni nani? Tabi'i ni man ra'a as-sahabiyya, ni yule alimuona sahaba. Simenielewa ikhwa? Alimuona nini? Sahaba. Mu'mina akiwa ni mwenye kumwamini, mwenye kumwamini Mtume sallallahu alayhi wasallam, sio mu'mina bihi. Menielewa? Mu'mina amekutana amemuona sahaba akiwa na nani? Na imani. Menielewa ikhwa? Na kafa na hiyo imani wala hakurudi. Kwa hiyo huyo ni nani? Ni tabi'i. Kwa hiyo tabi'i ni wanafunzi wa masahaba. Umeona? Maraa uyuna allati raa an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, ni wale walioona macho yaliyomuona Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo huyo ni maneno yote atakayogemezwa kwa mtu huyo yanaitwaje? Ni hadithi. Lakini hadithi gani ikhwa? Maqtu'. Kwa hiyo inaitwa hadithi lakini maqtu'. Kwa hiyo hadithi si lazima igemezwe kwa nani? Kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Inaweza ikaigemezwa kwa sahaba, inaweza ikaegemezwa kwa tabi'i, lakini majina yanatofautiana. Ikiegemezwa kwa tabi'i ndo hapa inaitwaje? Aiywa. Kwa mfano kaenda qala hadathana fulan, qala hadathana fulan, qala hadathana fulan an Qatada. Meelewa ikhwa? Hiyo inakuwa ni nini? Ni maqtu. Naam. Kwa hiyo hadithi ambayo ni maqtu Kuna tofauti, kuna hadithi nyingine inaitwa al-munqati'. Tofauti unaweza ukaja ukakutana nayo. Kuna al-munqati'u na kuna al-maqtu'. Fahimu tume ikhwan? Kuna hadithi ambayo ni munqati' na kuna hadithi ambayo ni nini? Ni maqtu'. Al-maqtu' tofauti yake iko wapi? Maqtu'u min mabahithi al-matn. Maqtu' hii tuliyosoma sasa hivi maqtu' inahusiana na matni. Inahusiana na nini? Matni. Matni mnaikumbuka? Matni huwa mayanta ilayhi asanad. Naelewa? Ni yale sana inapoishia. Mmenielewa ikhwa? Kwa hiyo maqtu'u inahusu sana, inahusu matni. Na ndio maana tunasema yale maneno ambayo yataegemezwa kwa tabi'i, haya ndiyo yanaitwaje? Maqtu'. Kwa hiyo hiyo ni matni. Mmemsikia Sa'id ibn al-Musayyib akisema kadha wa kadha wa kadha. Kwa hiyo haya ni matini. Kwa al-hasil maqtu'u inahusiana na matini. Wal munqati' min mabahith al-isnad. Amma munqati' inahusu isnadi. Inahusu nini? Isnadi. Munqati' yani hadithi yenye isnadi iliyokatika. Isnadi yake haijafanya nini ikhwa? Haijaungana. Kuna watu wametoka katika isnadi hiyo. Kwa hiyo ndio tofauti. Lakini pia msishangae katika vitabu vingine baadhi ya ahlul ilm wametumia maqtu'u kwa maana ya munqati'. Simenielewa ikhwa? Kuna waliotumia al-maqtu'u kwa maana ya nini? Ya munqati'. Munqati' ambayo lam yattasil isnaduhu. Menielewa ikhwa? Kama alivyotumia hivyo Imam Shafi'i, menielewa, na Imam Tabarani na Imam Ad-Darqutni na al-Imam al-Humaydi na wengineo katika ahli al-ilm. Lakini pia kuna waliotumia al-munqati' kwa maana ya maqtu'. Mnaelewa ikhwa? Al-munqati' kwa maana ya nini? Ya maqtu'. Kama al-Hafidh al-Bardiji, mnaelewa, na wengineo. Lakini kauli ni mashuhur ni kwamba munqati' inahusu isnadi. Maqtu' inahusu nini ikhwa? Matni. Mwisho katika masala ya haya, wa mimma dhani al maqati', miongoni mwa sehemu ya kupata hizi hadithi munqati', menelewa maqtu', menelewa, katika musannaf ya Abdul Razzaq, musannaf ya Ibn Abdul Razzaq Ibn Hammam As-San'ali. Inshallah tukipataga daura huko tutakuja kufundisha vitabu muhimu sana katika mustalah, menelewa, na namna hadithi zilivyoandikwa na maelezo, kwa sababu ili tuweze angalau kupata nubdha fulani. Kwa hiyo musannaf ya Abdul Razzaq bin Hammam As-San'ani alifariki mwaka 211 Hijria, na musannaf ya Ibn Abi Shayba Al-Kufi alifariki 235 Hijria, na tafsiri ya Ibn Abi Hatim alifariki 327 Hijria. Naam, kisha al-musnadu, al-hadith al-musnad. Indana mustalahun akhar yuqal yusamma alhadith almusnad, hadithi ambayo ni musnadu. Hadithi musnad ni ipi? Marfu'un sahabiyyun bisanadin bisanadin zahiruhu alittisal. Huwa marfu'un sahabiyyun bisanadin zahiruhu alittisal. Japo anasema hadithi musnadi huwa marfu'un, ni hadithi ambayo marfu'un sahabi, ni hadithi ambayo imenyanyuliwa na sahaba. Simenielewa ikhwa? Imenyanyuliwa na nani? Na sahaba. Bisanadin, lakini kwa isnadi ambayo dhahiruhu litisai, udhahiri wake inaonekana imeungana. Kwa hiyo ina maana haijalishi in kana fihi inqita' khafi, kama kutakuwa kuna inqita' iliyojificha, hiyo ipo. Iwezekana wewe ukaona isnadi imeungana, lakini ndani yake kuna inqita' iliyofanya nini? Iliyojificha. Lakini sisi maadamu sanadi dhahiri yake ni kuungana, hii wanasema hadithi ni nini ikhwa? Ni hadithi ambayo ni nini? Almusnad. Kwa hiyo anasema ni hadithi ambayo dhahiru alittisal. Kwa hiyo ndani yake patatoka hadithi gani? Madhahiru linqita', hadithi ambayo inaonekana dhahiri yake imekatika, hiyo sio musnad. Kwa hiyo itatoka ama musnad ni ile ambayo dhahiri yake ni nini ikhwa? Alittisal, ni kufanya nini? ni kuomba hadithi hiyo itakuwa imeungana. Kwa hiyo wengine wanasema katika taarifu nyingine ambayo ni rahisi, huwa matasala sanaduhu marfu'an ila nabii sallallahu alaihi wasallam. Musnad ni nini? Ni hadithi iliyoungana isnadi yake mpaka kwa nani? Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo hadithi yoyote ambayo sanadi imeungana, hadathana fulani an fulani qala akhbarani fulani sami'tu fulani qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadithi hiyo inaitwa nini ikhwa? Musnad. Simenielewa? Maadamu imeungana, haitojalisha isnadi hiyo ni sahihi au ni nini au ni dhaifu, maadamu imeungana dhahiri yake. Mmenipata ikhwa? Kwa hiyo hiyo inaitwa hadithi ambayo ni nini? Ni musnad. Kuna maneno mengine yanakutoa katika vitabu ambavyo vimeeleza masala kwa urefu, kama tajribu rawi ya Imamu As-Suyuti, ameeleza kwa upana hayo. Naam. Kisha anasema al-muttasil, hadithi ambayo ni nini? Ni al-muttasilu. Hadithul muttasil ni ipi? Huwa ma salima sanaduhu min suqutin fihi bihaythu yakunu kullu min rijalihi sami'a dhalika min shaykhihi. هذا هو الحديث المتصل. الاتصال شرط من شروط الحديث الصحيح لذاته. تذكرون يا اخوان؟ فايو حديث المتصل شرط كاتيكا مشاتي الحديث ambao ni sahihi lidhati. Ni hadithi ambayo ma salima sanaduhu, iliyosalimika isnadi yake. Ni hadithi ambayo imesalimika nini? Sanad, isnadi yake. Sanadi ni nini ikhwa? Kuna vyakula vinaitwa sanadi. Unajua majina mengi. Mmenipata ikhwa? Kwa hiyo maasali masanaduhu, sanadi ni njia. Mmenipata? Abu Husaini unakumbuka? Sanadi ni nini? Ni njia ya hadithi. Ni hadithi ambayo imesalimika isnadi yake, njia yake imesalimika, min suqutin fihi, na kuanguka rawi ndani yake. Kwamba kuanguka, kuangusha, kuondoa rawi mpokeaji, min suqutin fihi ay fi isnad. Simenielewa ikhwa? Kwa sababu tulisema hadithi wapokeaji wa hadithi au hadithi inayokataliwa na hadithi dhaifu, yani hadithi dhaifu kwa ujumla ikhwa, sababu zake ni zinarudi kwenye mbili. Tulisema ima ni ta'an fil adala au nini, au tunasema ata'an fil adala au katika jahala turawi na mengineyo. Asbabu ata'an fil rawi, umeona kuna asbabu ambazo zinarudi katika adala na kuna asbabu ambazo zinarudi katika dhabti. Kwa hiyo alhasil, haya yote yanaingia kama yanaingia katika hadithi ambayo ni nini? Ni dhaifu, ambazo zinarudi katika isnadi na zingine zinarudi katika adala. Kwa hiyo kuna sababu za hadithi dhaifu zinazohusu adala ambayo inaingia mengi, na kuna sababu zinazohusu nini? Isnadi, ambayo pia zinaingia nyingi. Kwa hiyo ndio maana hadithi dhaifu zote zinarudi kwenye haya mawili, ima kwa sababu ya isnadi au kwa sababu ya nini? Ya adala turuwati, zile adala, na mengine tutayaona huko mbele. Kwa hiyo anasema al-muttasil masali sanaduhu min suqutin fihi bihaythu yakunu kullu min rijalihi, kiasi kwamba anatakiwa kuwa kila katika wapokeaji wake wa hiyo hadithi muttasil sami'a dhalika, au amesikia sami'a dhalika al-marwi, au sami'a dhalika al-hadith, amesikia hadithi hiyo min shaykhi, kutoka kwa nani? Kwa shekhe wake. Kwa hiyo hadithi iliyoungana ayakuna rawi qad tahammala dhalika alhaditha an shaykhihi bi ihda turuq at-tahammul al-ma'rufa 'inda ahli alhadith. Fahimtu ya ikhwan? Anasema awe rawi yule mwanafunzi amepokea hadithi hiyo kutoka kwa shekhe wake kwa kutumia njia moja ya njia zinazokubalika kwa watu wa hadithi za kupokea nini? Hadithi. Kwa hiyo hadithi muttasil ni hadithi ambayo anatakiwa kila mpokeaji katika wapokeaji wa hiyo hadithi awe kweli imethibiti ameipokea kutoka kwa nani? kwa sheikh wake. Akisema nimemmsikia sheikh fulani au nimemmsikia kweli na nimeichukua kwake. Na yeye hivyo hivyo ulifuatilie hilo. Naona kwamba si jambo la mchezo. Sasa utafuatiliaje kwamba huyu kweli alipokea kwa huyu? Wewe umejuaje kwamba labda Imam al-Bukhari alisema qala al-Imam al-Bukhari qala haddathana Muhammad ibn Bashar. Muhammad ibn Bashar katika wanafunzi mashaikh wa Imam al-Bukhari. Kwa hiyo al-Hasan Muhammad ibn Bashar, utajuaje kwamba hii hadithi Imam Bukhari alimmsikia Muhammad ibn Bashar? Kuna kanuni zake. Haya, Muhammad ibn Bashar naye labda amemmsikia sheikh wake. Pia kuna nini? Kuna kanuni zake. Mmenielewa? Kwa sababu jambo dogo, watu wa hadithi wana nafasi kubwa katika umma. Naam. Sawa sawa. Hadithi hiyo inatakiwa isalimike na kuanguka rawi. Kwa sababu kuanguka rawi, kuondolewa rawi, anaweza kaondolewa mwanzo wa isnadi. Mwanzo tu rawi akawa ametolewa. Au akaondolewa katikati, au akaondolewa mwisho. Simenielewa hapo? Wewe unaposema kwamba qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat, umemsikia mtume wewe? Ina maana simeondoa wale wafukiaji wote, tumewaondoa. Imam al-Bukhari sawa? Ina maana isnadi haipo hii. Hata ukisema kwamba qala al-Imam al-Bukhari hadathana Muhammad ibn Yusuf at-Tinnisi katika shekhe wake. Hadathana Muhammad ibn Yusuf at-Tinnisi Musa ibn Ismail qala hadathana Musa ibn Ismail at-Tabudhaki. Wewe pia Imam al-Bukhari kumsikia. Kwa sababu watu walikuwa wakichukua sanad kuanzia kwenye vitabu vyote kwa ujumla. Mmeelewa ikhwa? Kujua namna isnadi zilivyokuja. Kwa hiyo al-Hasan kwamba hizi inaitwa ni muallaq. Hadithi ambayo ni nini? Muallaq, kwamba imeondolewa isnadi yake mwanzo mpaka huko mwisho. Kwa hiyo hadithi mutasili tumeijua ikhwa? Naam. Kwa hiyo hakuna haja ya kurefusha zaidi. Al-musalsal. المسلسل المسلسل اسم مفعول من التسل من التسس من التسلسل تكون تسلسل تسلسل هي اتصال الشيء بالشيء نكونغانا كيتو كوا كيتو منيليو يا اخوان كونغانا كيتو كوا كيتو فهي نسمى المسلسل هو ما ورد على صفة قولية أو فعلية في الراوي أو المروي عنه أو الرواية. Hiyo ni hadithi ambayo ni nini? Ni hadithi mawarada ai maruya, ni hadithi iliyopokelewa ala sifatin qawliya, kwa sifa ya maneno, kwa sifa ya kauli, au fi'liya, au kwa sifa ya kitendo, firawi kwa rawi, au ilmaruya anhu, au yule anayepokelewa kutoka kwake, au riwaya. Hii ni ta'rif, lakini taarifa ambayo iko wazi taarifa ambayo iko wazi kidogo iko wazi huwa tatabu'u rijalu isnadi hadithi musalsal huwa ma tatabaa rijalu isnadihi, ni hadithi ambayo wamefuatana wale wapokeaji wapokeaji wa hiyo hadithi ala sifatin, katika kutaja sifa fulani. Simenielewa ikhwa? Au halatin, au katika kutaja hali fulani. Liruwati, hiyo hali ni ya wapokeaji taratan, mara nyingine. Waliriwaya, na hiyo sifa inakuwa ni ya riwaya taratan. Tutoe mfano. Mathalan al-akhi Abu Man Abu Rushda, hayaka Allah ya Abu Rushda. Naam. Al-akhi Abu Rushda amesema kwamba shekhe amesundisha darsa ya mustalah. Nimemuona shekhe amekaa kwenye kiti amefundisha darsa ya mustalah akiwa ameshika kitabu. Akiwa amefanya nini? Ameshika kitabu. Hayo maneno akamwambia akhi Abu Hafs. Akamwambia Abu Hafs. Abu Hafs na yeye ukamwambia hivyo hivyo, na yeye akapokea hivyo hivyo. Sami'tu Aba Rushda qala ra'aytu ash-shaykha jalisan 'ala al-kursi mudarrisan al-mudarrisan li-hissati al-mustalah akhidhan li-kitabihi. Kwa hiyo na yeye akapokea hivyo hivyo, na hivyo hivyo Abu Man Abu Ilham, na hivyo hivyo akapokea hivyo hivyo. Kwa hiyo inaitwa tasalsul. Yaani ile sifa hiyo ilisema alikuwa amekaa ameshika kitabu meitaja. Japokuwa sio ile iliyokusudiwa kwenye hadithi. wamekusudia mengine. Kwa nyote mkataja sifa hiyo hiyo hiyo hiyo. Wapokeaji watano wote wametaja ile sifa. Simenielewa ikwa? Nilimuona Mtume sallallahu alaihi wasallam au nimemsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anasema kadha kadha kadha hali ya kuwa ameshika mikono yake. Simenielewa? Marwati wote wanapokea hivyo hivyo. Kwa hiyo ile inaitwa ni nini? Ni tasalsul. Simenielewa ikwa? Kwa hiyo hiyo ni kwa ufupi yani maruati wapokeaji wa hadithi wote wafuatane katika kutaja sifa fulani. Simenielewa? Naam, na musalsal ina picha 4 kwa haraka. Lahu arba suwar. Ina sura ngapi? 4 musalsal. Ina fi siyaghi tahammul wal ada. Kwanza inaweza ikawa katika matamshi ya kupokea na kufikisha. Menelewa kasami'tu fulanan au haddathana fulanun wa ghayru dhalika min as-siyaq. Wewe unasema sami'tu fulan. Simenielewa ikhwa? Labda Abu Rushd anasema sami'tu ash-shaykha yaqulu kadha. Na Abu Hafsa naye anasema sami'tu Abu Rushd yaqulu sami'tu ash-shaykha qala kadha. Na huyu pia Abu Ilham sami'tu Abu Hafs qala sami'tu Abu Rushd qala sami'tu Rasulullah. Yaani kila mmoja anatumia sami'tu. Alisema sami'tu na yeye anasema sami'tu na anasema sami'tu. Menelewa ikwa? Kwa hiyo nyote mkafuatana kwa kutaja nini? Sifa fulani hiyo ya matamshi ya kupokea hadithi au kufikisha. Hiyo inaitwaje? Musalsal. Au sura ya pili, sura nyingine inayotaja alul ilm. Sura ya pili antakuna qawliyan. Iwe ni ya kauli. Tasalsul iwe ya nini? Ya kauli kama tulivyotangulia kutaja huko. Iwe ya nini? Ya kauli. Mfano wake anasema labda rawi ushhidu Allah laqad haddathani fulan laqad haddathani fulan bikadha wa kadha, namshuhudisha Allah kwamba fulani amenisimulia kadha wa kadha. Kwa hiyo neno hilo huyu akalisema na yule neno huyu akalisema na yule neno afanyaje akalisema. Au fi'liya, au iwe ni fi'il. Dakhalna ala fulan fa at'amana tamra. Meona tuliingia kwa fulani akatulisha tende. Kwa hiyo kila anayesema anasema tuliingia kwa fulani akatulisha tende. Hivyo wote wakataja jambo lile ilalo litaja yule wa kwanza. Umeelewa? Na vile vile inaweza kawa kauli na fi'il. Kama vile mtu kusema hadathani fulan wa huwa akhidhun bi lihiyati qala amantu bil qadar. Hiyo ni hadithi kwamba tuliingia kwa fulani tukamkuta ameshika kwenye nini, amenisimulia fulani hali ya kuwa ameshika kwenye ndevu yake, akasema qala amantu bil qadar. Kwa hiyo hiyo inaitwa tasalsul. Na ziko nyingi kwamba labda yeye alimsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati anahadithia, Mtume alikuwa ameshika kwenye mkono. Kwa hiyo na yeye wakati anasimulia akashika kwenye mkono. Na yule alikuja akapokea kwake akashika kwenye nini? Kwenye mkono. Hiyo ni tasalsul. Yaani kutaja sifa ile nyote mkifuatana sifa ile. Kwa hiyo huwa ma warada ala sifatin qawliya, ni hadithi iliyopokelewa katika sifa ya kauli. Sifa ya kauli wote, yani watu waliopokea wamepokea kwa sifa ya kauli. Au fi'liya, au wote wakapokea kwa sifa ya fi'il. Firawi, iwe inahusu mpokeaji au ilmarwiyan, au yule ambaye anapokelewa kutoka kwake shekhe. Yani iwe inahusu mwanafunzi au nani, au shekhe, au riwaya, au kile kinachopokelewa ambacho ni nini? Ni hadithi. Kisha akasema al-aziz, hadithi ambayo ni nini? Aziz, al-hadithu al-aziz. Shekhe yani amepangilia yeye mustalahat, sio kwamba eti lazima zote zinafuatana, zile zinanyongana. Kula ametaja mashuhuri, labda kula kataja hivi karibu, labda la yeye haangalii taksimati zile. Yeye ametaja mustalahat ambazo zinatajwa mara kwa nyingi katika watu wa hadithi. Al-aziz huwa ma lam yarwihi aqallu min ithnaini an aqalli min ithnaini. Huwa ma lam yarwihi, anasema ni hadithi ambayo hawakuipokea chini ya watu wawili, kutoka chini ya nani? Ya watu wawili. Umeelewa ikhwan? Na hadithi Aziz, hadithi al-Aziz, kuna maneno mengine mimi naona hatuyataji kilugha, mengine tunataja. Kwa mfano kama Aziz, Aziz inatokana ni sifatun mushabaha ambayo inatokana na azza ya izzu au azza ya azzu. Kuna tofauti, kuna azza ya izzu, kuna azza ya azzu. Azza ya izzu kwa neno kwa bifatih al-ain ya izzu bimaana qalla wa nadra, kitu kimekuwa kichache na kimekuwa nadra kupatikana. Umeelewa? Qala azza shay'u idha qalla hatta la yakadu yujad. Kitu kimekuwa azza, yani kimekosekana, yani kimekuwa kichache, hakipatikani mpaka inafikia yani kiwango cha kukosekana kabisa. Au tukisema azza ya azzu ina maana ya qawiya, washtadda, imekuwa na nguvu. Qawiya washtadda, Allahu azizun hakim, min azza ya azzu. Umeelewa? Kwamba Allah ni mwenye nguvu. Kwa hiyo azza ya azzu, ya azzu anakuwa na nguvu. Yuqalu azza fulanu idha sara qawiya. Azza fulani atakapokuwa amekuwa na nini? Na nguvu. Allah anasema fa'azzazna bithali. Umeelewa? Ai qawwayna wa shaddadna. Kwa alhasil, na hadithi ya aziz yote hizi sifa ni zake. Imeitwa hivyo imma liqillati wujudi, imma ni kwa sababu ya uchache wa upatikanaji wake, hilo la kwanza. Au likauni kawi kawiya, au kwa sababu hadithi hiyo imekuwa na nguvu. Bimajiihi min tariqin ahar, kwa sababu ya kuja kwake katika njia nyingine, ndio maana ikawa kawi. Kwa hiyo tukisema azza ya izzu, azza ya azzu, yote haya yanayohusu imeitwa hivyo kwa sababu ima kwa uchache wa kupatikana kwake, au kwa sababu ya kupata nguvu kwa sababu imekuja na njia nyingine. Fahimu tumeelewa? Naam. Kwa hiyo hapa alivyosema huwa mala miyarwi ni hadithi ambayo hawajaipokea aqallu min ithnain, chini ya watu wachache, yani sio chini ya watu wawili, kutoka kwa watu ambao sio chini ya nani? Hii taarifu ya Ibn Hajar. Na nawakumbusha kwamba Sheikh hapa hizi taarifati nyingi anatoa kwa nani? Kwa Ibn Hajar. Mnaelewa? Kuna vitu ambavyo kweli Ibn Hajar ana mashallah amehudumia sana fani hii. Lakini kuna baadhi ya vitu ambavyo kweli hawakuenda na Ibn Hajar, na kuna vingine tunaenda naye. Simenielewa? Kwa mfano kama hii taarifu ahlul ilm wamemkosoa au wamefanya naqwa, wamefanya intiqadi katika hii taarifu yake. Kwamba yeye ukifuatilia isna taarifu hii ni kana kwamba Ibn Hajar anashurutisha kwamba hadithi iliyo ni azizi lazima yani iwe na watu wawili wawili tu. Simenielewa hivyo? Watu wawili wawili, yani kwa mfano wapokee kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam watu wawili peke yake, alafu pia wapokee kutoka kwa hao watu wawili wawili tu. Simenielewa hivyo? Kwa mfano kutoka kwangu, tutolee mfano, labda mimi mtu anapokea kutoka kwangu, yani anapokea Abu Hamza na Abu Rushda, pia atakayekuja kupokea kwa Abu Hamza pia wawe wangapi? Wawili tu. Hata kama huko watipopokea kwake, lakini wawe wangapi? Wawili. Kila tabaka ina watu wawili. Na atakayokuja kupokea kwa wanafunzi wa huyu wawe wangapi? Wawili, mpaka mwisho wa ile isnadi wawe wawili wawili. Jambo ambalo haliwezekani, na wanasema haijawahi kutokea ikapatikana isnadi hiyo, haipatikani duniani. Umeelewa hiyo? Kwa sijui akhera, lakini duniani haipatikani. Umeelewa? Kama alivyosema ahlul ilm. Kwa hiyo taarifu ambayo ni mashuhur huwa ma rawahu fnani fi ayi tabakatin min tabakati al-isnad walau fi tabakatin wahida, ni hadithi ambayo wamepokea watu wawili tu katika tabaka yoyote katika tabaka za isnadi, hata kama atakuwa ni tabaka moja. Hapo tabaka pia hajaeleweka nini. Tabaka ni watu ambao wako sawa katika level moja, wako katika daraja moja, ima kiumri au katika ilmu, yani wamechukua kwa mashehe wanaolingana, kwamba watu, kwa mfano wale watu ambao mli, kwa mfano tuchukue shule, simenielewa, watu ambao mlisoma nao mnafuatana, inawezekana nyinyi mkawa tabaka moja, kwamba huyu bwana nilisoma naye, haijalishi alikuwa darasa la 4 wewe uko la 7, madamu mlikuwa katika shule ya msingi katika tabaka moja ya shule ya msingi. Simenielewa? Kwa hiyo wale ambao wako sekondari ni tabaka nyingine, daraja lingine hilo. Simenielewa ikhwa? Kwa hiyo alhasil, kwa mfano huyu amepokea kwangu, kapokea kwa shekhe moja kwa moja, huyu ni tabaka nyingine. Atakayekuja kupokea kwa Abu Hamza, huyu ni tabaka nyingine, ni mwanafunzi wa shekhe wa shekhe wake, hivyo hivyo, simenielewa. Kwa hiyo anasema hadithi ya Aziz si lazima tabaka zake zote wawe wawili kama alivyosema Ibn Hajar, anatosha hata katika tabaka moja kuwa mtu huyo kuwa watu wawili. Alimuhimu katika istinadi yote ipatikane tabaka yenye watu wangapi? Wawili tu. Hata kama kwangu alipokea mmoja, wakaja kwake kwa mwanafunzi wake akapokea watatu, katika kwa mwanafunzi wa mwanafunzi wake akapokea wawili tu na wengine wakapokea tofauti, hiyo inakuwa tayari ni nini ikhwa? Ni Aziz. Fahimu tume ikhwa? Miongoni mwa mifano ambayo kuna hadithi ya Anas ibn Malik radhiyallahu anhu aliyotaja Imam al-Bukhari, hadithi ya Abi Huraira pia, kwamba Mtume صلى الله عليه وسلم amesema la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi. Hadithi hii ameipokea kutoka kwa Mtume صلى الله عليه وسلم nani? Anas ibn Malik. Ameipokea Anas, lakini hata Abu Huraira alipokea. Na akapokea kutoka kwa Anas Qatada ibn Da'ama as-Sadusi, huyu tabi Qatada ibn Da'ama as-Sadusi, na vile vile na Abdul Aziz ibn Suhaib. Hawa wawili wamepokea kwa nani? Kwa Qatada. Lakini pia warawao na Qatada pia alikuwa na wanafunzi wawili ambao walipokea kwake, Shu'ba ibn al-Hajjaj na Sa'id ibn Abi Aruba, na vile vile kutoka kwa Abdul Aziz wengine. Kwa hiyo al-Hasi walipatikana wawili katika isnadi yake, ikatosha kuwa ni nini? Ni hadithi ambayo ni nini? Ni Aziz. La kujua hapo kwamba hii taarifa aliyotaja hapa ni Ibn Hajar, lakini taarifa ambayo ni mashuhur ni hadithi ambayo ni taarifu niliyowapa, mara wahu thnani fi ayi tabaqatin min tabaqati al-isnadi. Simenielewa ikhwa? Wala fi tabaqatin wahida. Kisha akasema المشهور هو مروي ثلاثة فصاعدا. من اللي هو مروي ثلاثة فصاعدا. ni hadithi iliyopokelewa na watu watatu na kuendelea. Aziz tumesema ngapi? Wawili. Simenielewa? Iliyopokelewa na watu watatu na kuendelea. Lakini iwe haijafika kiwango cha atawatu. Simenielewa ikhwa? Ma rawahu thalathatun fa akthar ma lam yablugh hadd atawatu. Ni hadithi ambayo imepokelewa na watu wangapi ikhwa? Na watu watatu na kuendelea, madamu haijafika hadd ya nini? Ya tawatu. Tawatu ni nini? Tawatu ni idadi ambayo kitu kilichopokelewa kwa idadi kubwa ambayo sio rahisi watu wale kukubaliana katika uongo kwamba wote wameongopa. Simenielewa ikhwa? Habari ikawa ni nini? Ni mutawatir. Simenipata ikhwa? Habari ambayo kwa ni mutawatir. Na je, ina idadi gani, kiwango gani? Baadhi ya ahlul ilm akasema kiwango labda 100, wengine wakasema 50, kila mmoja akasema yake, lakini kauli yenye nguvu kwamba haina idadi. Menielewa? Ni kiwango ambacho hakileti shaka kwamba jambo hili limetokea. Kwa mfano mathalan, ikatokea sasa hivi habari ya kwamba labda kwamba habari ya kusema sasa hivi labda tutafute kwamba mvua imenyesha Morogoro. Mvua Morogoro imefanya nini? Imenyesha. Sasa habari ikawa ziko ni kila mmoja anaona. Ni habari wala hitaji wala haihangaishi watu wa hadithi. Na wale watu wa hadithi hawahangaikagi na hadithi mutawatir. Kile kwa sababu ni yenyewe inajitosheleza. Simenielewa ikhwa? Kwa ilhasi kwamba hadithi mashuhuri ni hadithi ambayo imepokelewa na watu watatu na kuendelea. Hata kama ni tabaka moja, si lazima tabaka zote. Hata kama ni nini? Ni tabaka moja ikhwa. Na hii ni taarifu ya watu wa hadithi. Simenielewa ikhwa? Kwa sababu mashuhuri ndio wameigawa sehemu mbili. Kuna mashuhuri ambayo ni istilahi na kuna mashuhuri ambayo sio istilahi. Kuna mashuhuri kwa maana ya watu wa hadithi na kuna mashuhuru kwa maana nyingine si ya watu wa hadithi. Simenipata ikhwa? Na mashuhuru kwa ambayo naam, sio watu wa hadithi, ni mashuhuru kwa pia imegawanyika. Yaani hadithi inaweza ikawa ni mashuhuri maarufu, yani kitu ambacho ni maarufu, sio kwa watu wa hadithi. Sasa kuna hadithi ambazo ni mashuhuri lakini si mashuhuri kwa maana ya watu wa nini? Wa hadithi. Na hii ina pia imeganika kila watu wafani, hata watu wa fiqhi. Kuna hadithi ambazo ni mashuhuri kwao, kama vile abghadhul halali inda Allah at-talaq, kitu ambacho kinachukiza saidi kwa Allah lakini cha halali ni nini? Talaq. Pia ni hadithi dhaifu lakini ni mashuhuri kwa watu wa nini? Wa hadithi kwa watu wa fiqhi. Na vile vile kuna mashuhuri kwa watu wa lugha, mashuhuri kwa watu wa nini, alhasil kila watu, na tutotaja yote kwa sababu ya muda. Mnielewa? Kwa hiyo hiyo mashuhuri, mashuhuri kwa ambaye sio kwa maana ya watu wa hadithi, inaweza ikawa ni hasan, inaweza ikawa ni dhaifu, inaweza ikawa ni nini, ni sahihi. Simenielewa ikhwa? Na katika vitabu vilivyoandikwa katika mashuhuri hii ni Al-Maqasidul Hasana cha Al-Imam As-Sakhawi. Naam. Kwa hiyo hiyo ni mashuhuri. Kuna maelezo mengi hapa isipokuwa tu tutosheke na hayo, kwamba hadithi mashuhuri tunakusudia mashuhuri kwa watu hadithi, hadithi ambayo imepokelewa na watu watatu na kuendelea. Idadi ya watu wangapi? Watatu na kuendelea, madam haijafika kiwango cha nini, cha watu. Habari mathala ya kunyesha mvua, labda mimi niko Mwanza nimeipata kwa watu watatu, habari hiyo nimepata kwa watu watatu. Lakini kama ni ya watu wengi, khalas hiyo inakuwa mtawatir, lakini watu mashuhuri. Na sio kila mashuhuri ni sahihi. Hadithi kuwa mashuhuri haifanyi iwe sahihi. Simenielewa ikhwa? Inaweza kuwa ni sahihi na inaweza kuwa ni dhaifu. Haya yote, lakini hadithi ikiwa ni mashuhuri alafu ikawa ni sahihi, inakuwa na miza na inakuwa na daraja kubwa. Simenielewa? Kwa sababu ilikuwa ni nini, ni mashuhuri. Kisha akasema al-mu'an'an. Hadithi ambayo ni nini ikhwa? Mu'an'an. Hadithi mu'an'an. Kuna hadithi inaitwa mu'an'an. Ma atat riwayatu bisighati an, ni hadithi ambayo upokeaji wake umekuja kwa tamko la an. Simenielewa hapo? Upokeaji wake umekuja kwa tamko ya nini? Ya an. Hiyo inaitwa nini? Mu'an'an. Abu Zainab, umeipata hadithi mu'an'an? Aiyo. Maka kidogo kamaambia mtu mzushi sana, unajua hadithi mu'an'an? Tokeni nini, tushawajua. Ni salafi ya jadida. Nafikiri pia kuna mu'an'an jadida. Maneno yake ni barahiani. Salafi ya jadida wala nini nini, alhasi yani shida tupu. Kwa hiyo alhasi kwa hadithi ambayo ni mu'an'an, ni hadithi ambayo atat riwayatuhu bisighati 'an. Imekuja riwaya yake kwa neno na lafzi ya nini? Ya 'an. Yani kwa hiyo kwa yani kwa maana nyingine, ayakula rawi an fulani, aseme rawi kwamba an fulani. Simenielewa ikhwa? Sawa sawa huyo fulani awe ni shekhe wake au sio shekhe wake. An fulani, kwa mfano kama sisi tuseme an Abi Huraira radhiyallahu anhu, itakuwa ni mu'an'an. Sawa sawa ni wewe unapokea au sio wewe. Kwa kila hadithi itakayokuja na sigha na lafzi ya an, simenielewa ikhwa? Wala haijalishi kwamba, hailazimiki kwamba an iwe katika sanadi yote, hata katika sehemu moja. Wote wengine wamesema sami'tu fulani hadathana fulani qala fulani an fulani. Kwa hiyo an tu, hiyo hadithi inakuwa ni hadithi gani? Al-mu'an'an. Mtu anakuambia hadithi mustalah ni ngumu jamani, lakini kuna watu wengine wanakatishana tamaa, mustalah jamani ni ngumu, tafikiri ni milima fulani mavyuma vyuma. Hapana bwana, mustalah sio ngumu. Hivi tu tukuelewa. Yaani wewe kujua kwamba hadithi kuna ani inaitwa mu'an'an ni ngumu gani? Na mara ngapi hadithi tunazikuta zina an ndani yake? Ulikuwa ushajua kwamba hii hadithi watu wa hadithi wanaita mu'an'an? Inaitwa mu'an'an kwa sababu mpokeaji wake ametumia nini? An. Simenielewa ikhwa? Na an ni katika matamshi yanayotumika kupokea hadithi, lakini katika matamshi ya chini kidogo. Simenielewa ikhwa? Matamshi ya juu ni sami'tu, nimesikia. Simenielewa ikhwa? Au hadathana, au hadathani amenisimulia. Haya ni matamshi ambayo kidogo yanatia nguvu kwenye habari. Lakini ukisema an, ni kweli uende umemsikia au hukumsikia. Simenielewa ikhwa? Sasa ukisema an ina ndio maana kidogo ina masharti yake kuitumia na yenyewe. Haya. Lakini kabla ya kuhama hapa, ni ipi hukumu ya kupokea kwa kutumia ani? Hukumu ya kupokea kwa kutumia nini? Ani. Watu wa hadithi pia wana nini? ما حكم الروايه بها اي بصيغه عن نيبي حكم ya kupokea kwa kutumia riwaya nini kwa kutumia an fulani simenielewa ikhwa wanasema alul ilm kwamba ina masharti matatu lazima ya ili tukubali habari inayokuja kwa an watu wa hadithi kuna masharti mangapi ikhwa matatu sio nalisemea tu an fulani masharti matatu lazima yapatikane sharti la kwanza an yakuna al-isnad muttasil simenielewa ikhwa ittisal al-isnad isnad iwe ni nini ايوه ايوه المتصل لا لا لا لا يعني سو شاتيلو يعني تقول اسمع عن الي عن تحكموا كما اسنادين متصل بسبب هو انبسمى كما عن شيخ نممسكيا kutoka kwa shekhe sasa tutajuaje kwamba wewe umemmsikia shekhe kuna uwezekano kwamba hukumsikia shekhe na kama hukumsikia shekhe ina maana isnadi imekatika sio isnadi imefanya nini sasa ili tuhukumu kwamba hii isnadi ni mutaswil uliopokea kwa kutumia an lazima kuna masharti tumeelewa ikhwa kwa sababu sio kila anayesema kwamba an fulani kwamba leo wanasema an ibn baz kutoka kwa ibn baz umemmsikia ibn baz sasa ili tuhukumu kwamba hii an itupe matumaini kwamba kuna muungano baina wewe na shekhe wako ambao unapokea kwake kutumia an lazima masharti yapatikane haya matatu sharti la kwanza albara'atu minat tadlis uwe mbali na tadlis usiwe na sifa ya tadlis sifa nini tadlis ni minad dulsa ni kuficha udhaifu wa mtu kumuondoa mtu uliopokea kwake ukamtaja sio kwa yeye tutaona maana yake huko tadlis wala msioni wasasi tutaiona huko mbele umeelewa ikhwa tadlis ni mtu kwa mfano umesikia bana umetoka hapa wewe umepokea umesikia kitu kwa mfano muannan umeona ukaenda zako huko ukamfaidisha mwingine unajua muannan nini leo nimesoma muannan ni hadithi ambayo imetajwa ndani yake an tukao kwenye darasa ya Ustaz Shafi basi hiyo ni faida nimepata uliyemsimulia naye anaenda kusimulia mwingine simenielewa anasema amesema Sheikh Shafi au Ustaz Shafi kwamba hadithi muana ni ile ambayo imekuja kwa nini? Yaani anatumia lafzi ambazo hazileti moja kwa moja kwamba kanisikia. Unaweza kufikiri kama kanisikia hajafanya nini? Anasema Ustaz Shafi amesema. Amesema. Ina maana hii amesema ina maana kanisikia. Kamsikia Abu Rushd pale, alafu yeye anasema Shafi amesema kadha. Huyu anafanya tajlis. Simenielewa? Anaektika na kwamba alikuwepo kwamba hakuwepo. Simenielewa ikhwa? Na hii ni katika sifa mbaya ya wapokeaji. Kwa hiyo kama ana sifa ya tadilisi mpokeaji hatutokubali kwa kutumia ani mpaka aswalishe aseme samii tu nimemmsikia. Simenielewa ikhwa? Sharti lingine wa imkanu liqa. Na kabla hilo wa an yakuna rawi thiqa. Awe huyo aliyetumia an awe ni nani? Ni thiqa. Menelewa ikhwa? Awe ni mtu thika. Lakini akiwa dhaifu hatutokubali kwa kutumia an mpaka tupate nguvu ya kukubali kabla yake. Simenelewa ikhwa? Unamjua mtu muongo anakuambia shekhe kasema kadha. Umemsikia? Wewe uniamini? Ndio wewe muongo. Lazima uthibitishe. Jambo la tatu imkanu liqa. Thubutu liqa. Ithibiti kukutana. Simenelewa ikhwa? Wewe huyu anasema kwamba an fulani kutoka kwa fulani ithibiti kwamba huyu na yule fulani waliwahi kukutana hata kama mara moja katika maisha yao. Simenielewa ikhwa? Thubutu liqa. Masharti matatu sana katika kuhukumu kwamba hadithi ya ani imeungana. Sharti la kwanza albara'atu min at-tadlis. Sharti la pili an yakuna rawi thiqa. Sharti la tatu ni thubutu liqa. Na hii ni madhhab ya Imam al-Bukhari na Ali ibn al-Madini na wengineo. Imam al-Bukhari yeye shati lake hapokei hadithi, hataji hadithi isipokuwa kisha kwamba kila mtu awe aliwahi kukutana na shekhi wake. Qala hadathana fulani, kwamba kama Imam al-Bukhari amesema kama mpokea kwa shekhi wake nani al-Humaidi. Qala hadathana Sufyan, kwa hiyo anahakisha kwamba Sufyan na Humaidi waliwahi kukutana hata mara moja. kwa Imam Bukhari anashurutisha hilo kwamba lazima wao waliwahi kukutana. Imam Muslim hapana. Imam Muslim yeye anasema imkanul liqa, kuwe kuna uwezekano wa kukutana watu hawa wawili. Kulikuwa kuna uwezekano watu wafanya nini? Wa kukutana, ila hata kama hawajakutana. Kwamba kala fulan waliishi zama moja. Imam al-Bukhari asema lazima ithibiti kwamba waliwahi kukutana. Nani ana shati kubwa? Kwa hiyo ndio maana al-Bukhari akatangulizwa kwa nani? Kwa Imam Muslim. Imam Bukhari madhhabu ya Imam al-Bukhari madhhabu ya Imam Muslim. Tunaanza na madhhabu ya Imam Muslim. Madhhabu al-Imam Muslim qawiyun wa sahihun. Au sahihun wa qawi. Madhhabu ya Imam Muslim ni sahihi pia na nguvu. Wa madhhabu al-Imam al-Bukhari astahhu wa aqwa. Na madhhabu ya Imam Bukhari ni sahihi zaidi na yana nguvu zaidi. Katika kutumia hadithi ambayo ni nini? Ni mu'an'an.